Lobo. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana. Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya jioni ya leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2023. Tuanze kabisa na dondo za habari yenyewe. Baadhi ya raia kutoka maeneo tofauti wanalalamikia hatua iliyochukuliwa hivi karibuni na benki kuu ya taifa ya kubadili pesa za 10,000 na 5,000 kwamba muda uliotolewa ni mdogo. Na mtaalamu aliyebobea katika masuala ya mazingira anaeleza kuwa meta 150 zinazohitajika ili kujenga kando na kingo za ziwa Tanganyika haziheshimishiwe. Na muda ukituruhusu, bila shaka tutakujuza yanayojiri ugenini, ambapo DRC watu kadhaa wameaga dunia kutokana na vurugu au ghasia zilizosababishwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyofanyika nchini humo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Francois Akimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa biashara, ambapo baadhi ya wafanyabiashara kutoka jiji kuu la Bujumbura wanaagiza bidhaa za chakula kutoka mkoani Mwaro. Wanaeleza kuwa wameomba ruhusa katika ofisi ya manispaa jiji kuu la Bujumbura lakini bado hawajarupewa. Wafanyabiashara hao wanajuza kuwa hali hiyo inawapelekea kuendesha kazi za biashara kwa hasara kutokana na jinsi kuna bidhaa wasizoruhusiwa kutelemusha mjini Bujumbura. Wanaitaka serikali kutatua tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Na hayo yanajiri wakati ambapo Wizara ya Mambo ya Ndani ilitoa tangazo jana Alhamisi la kufahamisha wafanyabiashara kuwa azimio la kuuza biashara kabla ya kuomba ruhusa kwa magavana imesitishwa hadi tarehe 20 mwezi huu Juni. Katika tangazo hilo, wafanyabiashara wanaomba wafanyabiashara ambao wananunua chakula ndogo ndogo cha kutumia nyumbani hawalengwi na tangazo hilo. Na katika ukurasa wa kiuchumi ni kuwa waliokuwa wanahitaji kuchukua pesa zao asubuhi ya Ijumaa hii katika posta tawi la Bururi hawakufanikiwa kwa sababu noti mpya za 10,000 na 5,000 hazijafika mkoani Bururi. Baadhi ya raia wakazi wa mkoa huo wa Bururi wanafahamisha kuwa hali hiyo ya kutopewa pesa inawasababishia hali ya maisha kuzorota na kuendelea shughuli za kila siku kwa shida. Kwa upande wa wafanyakazi wa posta mkoani Bururi wanaeleza kuwa wanasubiri wapatishiwe pesa hizo mpya, wakidadisi kuwa hata noti za 2,000 hazipatikani mkoani humo. Ni ripoti ya Rolandi Kurio, ripota wa kituo hiki mkoani Mwaro. Hapa studio inasomwa na Moses Misago. Wateja wa posta mkoani Bururi ambao tulikutana asubuhi Ijumaa hii wanungunika wakisema kuwa hawakupewa pesa yao kutokana na kwamba noti mpya za 10,000 pamoja na za 5,000 bado kufika kwenye posta hiyo. Wateja hao wa posta wanadai kupata hasara kufuatia kusimama kwa shughuli zao. Wafanyakazi wa posta wanabaini kwamba ni marufuku kwao kutoa noti za 10,000 pamoja na 5,000 za zamani. Badala yake hata noti za 2,000 ambazo wangelikuwa wanatoa zimewaishia. Nao wanasubiri noti hizo za mpya kufikishwa mkoani Bururi, wanaendelea na kusema wafanyakazi hao. Hata kwenye tawi la benki BBCI mkoani Bururi, wafanyakazi wake wanaeleza kutokuwa na noti mpya hizo ambazo zilitolewa. Lakini kwenye benki hiyo ya biashara, mteja alikuwa akihudumiwa kwa kupewa noti za 2,000 pamoja na za 1,000, hali ambayo haikuridhisha wateja. Wateja wa benki zote hizo za kibiashara wanaomba noti hizo mpya zipatikane kabla ya muda uliotolewa kukamilika. Hivi karibuni benki kuu ya taifa ilitoa muda hadi Juni 17 noti zote za zamani ziwe zimeondolewa. Moise Misago, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea kukusia ukurasa huu wa kiuchumi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Inasikika kutoka hapa jijini Bujumbura kupitia vipuzi vya anga 89.7 na nchini kati maeneo pakubwa tunasikika kupitia mia na moja frequency modulation na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa ugenini bila shaka tunasikika mubashara kupitia w3.isanganiro.org. Malalamiko ni tele kwa raia wakazi wa mkoa wa Kirundo walioweka pesa zao benkini ambao wanaeleza kuwa hawaruhusiwi kuchukua pesa zao tangu jana Alhamisi. Baadhi yao wanaeleza kuwa wanarejeshwa nyumbani kimabavu bila kupewa pesa zozote, huku wengine wanaomiliki pesa nyingi wakipewa noti mbili tu za 2000. Kwa upande wa wafanyakazi benkini wanafahamisha kuwa bado wanasubiri ujio wa noti mpya zilizotolewa hivi karibuni na Benki Kuu ya Taifa BRB. Laia na wafanya biashara wanalani pia hatua hiyo ya Benki Kuu ya Taifa ya kubadili noti za 10,000 na 5,000 kuwa ilichukuliwa ghafla kabla hawakujapatikana noti mpya kwa kiwango toshelevu. Na tunaposalia katika ukurasa huyo ni kwamba tutoke huko mkoani Kirundo turejee jijini hapa Bujumbura, ambapo muda wa siku 10 uliotolewa na Benki Kuu ya Taifa ili noti za 10,000 na 5,000 ziwe zimebadilishwa ni mfupi sana. Baadhi ya raia wakazi wa manispaa ya jiji kuu la Bujumbura waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaitaka Benki Kuu ya Taifa BRB iweze kuongeza muda wa kubadili noti hizo. Tumusikilize mmoja wa raia wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura. Hatua mimi sikuichukulia vizuri sana zaidi. Kwa nini nasema kwamba sikuichukulia vizuri sana zaidi? Kwa sababu muda wenyewe walipana ni muda mchache. Ukitizama sheria imetoka kama tarehe 7, alafu wanakuambia mpaka tarehe 18. Unakwamba ni muda mfinyu sana. Kwa sababu leo hata tukienda kubadilisha hizo pesa kwenye BRB, watu wamejani wengi. Hautamaliza hizo siku zote, mitikasi, kazi, kuitafutia familia, ufuto unatafuta na muda wa kwenda benki. Kwa kweli muda unakuwa ni mfupi. Laiti basi wangesema bwana tunawapa takriban hata miezi miwili mitatu ilikuwa ni vizuri zaidi. Lakini kwa huyu muda kabisa siku 15, 20, siku 10, 12, kwa kweli ni muda mchache sana. Serikali ingetizama ikarefusha muda kidogo ili tuone kwamba na sisi tutaweza kupata muda tuweze kubadilisha pesa ambazo tunazo ndani mwetu. Muda unapokuwa mdogo kama huu, changamoto nyinyi mnazokabiliana nazo wakati mnaenda kubadili pesa hizo ni changamoto zipi? Changamoto ni kwamba kazi. Unaona kwamba kazi tunaacha kazi, tunaenda kubadili pesa. Ule muda wa kazi ambao tungefanya kazi, unakutana tunauacha tunaenda kutondea hizo pesa. Kwa hiyo utakutana sasa kazi huku inaharibika. Na kazi ndio inatupa hiyo mshahara, na kazi ndio inatupa hizo pesa ambazo tunaenda kuchukua. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto ambazo tunakuwa tunapitia. Maana nimesema tunaomba serikali irefushe muda, iweze kutupa muda mpana hata takriban mwezi au miezi miwili ili tuweze kupata muda wa kuweza kubadilisha hizo pesa. Kwa upande wa Benki Kuu ya Taifa BRB, ni kipi ambacho inaweza kufanya kwa lengo la kurahisishia raia wanaohitaji noti hizo? Mimi nafikiri kwamba Benki Kuu kitu ambacho ingefanya ili irahisishie raia kwamba ingechukua hizo pesa mpya ikaende na hapa kila benki ambayo inajulikana serikalini, kila benki ambayo inajulikana kwenye BRB, wape hizo pesa alafu watu waweze kuwabadilishia. Hapa kuna watu wana maakaunti yao, unaweza kaenda kaweka zako pesa kwenye akaunti yako kwa kubadilishia, ukitoa unatoa zile pesa ambazo zimekubaliwa na serikali. Ila kuna kiwango fulani ambacho walitaja kutozidisha milioni 10 benkini na franga laki moja kwa wale wasiohifadhi pesa zao benkini. Wewe hatua hiyo unaweza kuizungumzia vipi? Unajua serikali huwa hupingani nayo. Serikali ikiamua tumefanya hivi na sababu, kwa hiyo sisi tutaenda na sheria za serikali kwa sababu serikali ndio baba. Serikali ndio kila kitu. Wakisema milioni 10, watu ambao wana milioni 10 watachukua hizo milioni 10. Wakisema milioni 5, watu ambao wanaweza kuchukua hizo milioni 5 watachukua milioni 5. Kwa hiyo sisi tunakubaliana na hatua ambayo serikali imechukua ya kuweza kuchukua hizo pesa zenyewe wao wanahitaji zitolewe kwenye benki. Naam. Aliyekuwa akisikika ni Nzohabu Nayo Rajabu maarufu Bosingwa, ni mmoja wa kazi wa manispaa la jiji la Bujumbura. Kama nilivyo kuelezea katika muktasari wa habari hii, katika ukurasa wa mazingira, inaruhusiwa kuweka majengo kando na kingo za ziwa Tanganyika kwa lengo la kuendeleza sekta ya utalii nchini Burundi. Hayo yanabainiwa na rafiki wa mazingira akiwa pia mtaalamu aliyebobea kwa kutetea mazingira, ambaye anafahamisha kuwa nyumba zinazoruhusiwa kujengwa kando na kingo za ziwa Tanganyika ni nyumba zisizokuwa za kifahari ambazo hujengwa kukizingatiwa utafiti wa kina ulioendeshwa na wizara inayohusika na ufuatiliaji wa maji. Albati Mbonerane anafahamisha kusitishwa pia kusikitishwa pia na kuwa meta 150 zinazohitajika kwa kuendelea kwa kuendesha majengo ukitokea ziwani haziheshimishwi. Baada ya mapumziko kidogo tunahitimisha kwa kwa kumulikia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. DRC. Wapiganaji kutoka kundi la Allied Democratic Forces IDF walitekeleza mashambulio mapema Alhamisi jioni kwenye kijiji cha Bukokoma katika jimbo la Kivu Kaskazini katika eneo la Beni, kulingana na mwandishi wa mashirika ya kiraia Richard Rupande. Kundi la ADF lililoshambuliwa linaloshirikiana na Islamic State limeripoti kutekeleza mashambulio mapya zaidi mashariki mwa DRC, ambapo wamewaua maelfu ya raia katika operesheni zake. Katanga Mateke, msimamizi wa kati wa eneo la Bukoma, aliambia AFP kwamba wanamgambo hao walikuwa wakifungwa milango na kukata vichwa vya watu kwa mapanga na wakiwa walijami pia kwa marungo. Kiongozi huyo wa mtaa alithibitisha kwamba watu 12 waliuawa katika shambulio hilo. Abat Ndogo, afisa wa shirika la Msalaba Mwekundu katika eneo hilo, pia alisema kuwa watu 12 waliuawa kwa silaha zenye visu, wakiwemo wanawake 4 na watoto 4. Kama AFP inavyoendelea kuripoti, nafasi hiyo pia kumethibitishwa kwa kuwepo idadi kubwa ya watu ambao wamekimbia makwao kutokana na mashambulio hayo. Shambulio hilo la siku ya Alhamisi linakuja baada ya lengine kutekelezwa katika eneo la Beni wiki iliyopita, ambapo watu 6 waliripotiwa kuuawa. Na kwa kuhitimisha, jana ndipo kumetambulika timu 2 ambazo zitashiriki finali katika mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ambayo yana timu ya vumbi kwa sasa. Na timu ya kwanza ni timu ya Uruguay ya wasichana ya wa vijana chipukizi, ambapo imejikatia tiketi ya kushiriki finali baada ya kuilaza Israel kwa bao 1-0, huku timu nyingine iliyojikatia tiketi ikiwa ni Itali, ambayo imefanikiwa kuicharaza timu ya Korea Kaskazini kwa 2-1. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 na dakika 14, sina la ziada ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ulionitega tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Kimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianney Ngendakumana, sina la ziada, aramusiki.